zadania bez polityki będzie posłanka Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Do usłyszenia między 9 a 10. Paweł Turski. Autopromocja. Piątek, 30 sierpnia, na zegarach godzina 6, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis, przedstawi go Michał Przerwa. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe PiS, partia odwoła się do Sądu Najwyższego. Dziś otwarcie ostatniego odcinka dwupasmowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. CIA przekazała Austriakom informacje w sprawie ataku na koncercie Taylor Swift, występy odwołano. Mniejsza dotacja i subwencja dla Prawa i Sprawiedliwości. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego PiS dotyczące wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, zgodnie z którą Prawo i Sprawiedliwość nie otrzyma całej dotacji podmiotowej, która przysługuje za każdy uzyskany w wyborach mandat posła i senatora, wyjaśniał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Dotacja dla Komitetu Wyborczego wynosiłaby przeszło 38 milionów złotych. Będzie umniejszona o 10 milionów złotych. O taką samą kwotę została także obniżona subwencja roczna dla partii. Członek PKW Ryszard Balicki mówił, że Komitet Wyborczy PiS wydał bezprawnie na kampanię 3 miliony 600 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o bardzo ważnym elemencie, jakim jest równość prowadzenia kampanii wyborczej. W przyszłym miesiącu ma zapaść kolejna decyzja PKW. Będzie dotyczyła rocznego sprawozdania finansowego i całości subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Prawo i Sprawiedliwość już zapowiedziało, że odwoła się do Sądu Najwyższego od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. W Poznaniu odbędzie się przed południem pogrzeb strażaka Patryka Michalskiego. Zginął w akcji gaszenia kamienicy na Jeżycach. Ratownik miał 34 lata, w Straży Pożarnej służył od 12. Patryk Michalski służbę w Straży Pożarnej zaczął we Włocławku. W 2017 roku przeniósł się do jednostki w Poznaniu, mówi rzecznik poznańskich strażaków Marcin Tecław. Myślę, że tutaj szukał spełnienia w swojej pasji. Pasji, jaką było m.in. nurkowanie na jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1. Czynnie realizował się w ramach działań specjalistycznej grupy wodno-nurkowej. Był ratownikiem, nurkiem MSWiA. Strażak spocznie na cmentarzu w Miłostowie. Na ten moment kierowcy czekali od lat. Dziś otwarcie ostatniego odcinka dwupasmowej zakopianki między Rdzawką a Nowym Targiem. Droga ma nieco ponad 16 km długości i została poprowadzona po 27 estakadach, mostach i wiaduktach. Nowy fragment zakopianki pozwoli ominąć najbardziej zakorkowane miejsce, mówi Kacmer Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Bo to jest odcinek, który pozwala nam ominąć północną część Nowego Targu i słynne światła w Klikuszowej, więc miejsca, gdzie w takim sezonie wakacyjnym jak teraz w weekendy kierowcy tracili często godzinę, czasem i więcej, teraz przejdą tą trasą niespełna 15 minut. Dokładna godzina otwarcia dwupasmówki między Rdzawką i Nowym Targiem nie jest jeszcze znana, wiadomo tylko, że stanie się to około południa. Inwestycja kosztowała miliard złotych. Informacje wywiadowcze od Amerykanów przyczyniły się do odwołania koncertów Taylor Swift w Wiedniu. Występy nie odbyły się po doniesieniach o możliwym zamachu terrorystycznym planowanym przez grupę powiązaną z tzw. Państwem Islamskim. Teraz dyrektor CIA rzuca nowe światło na tamte wydarzenia. Dyrektor CIA David Cohen podkreślił, że plan ataku terrorystycznego na koncercie Taylor Swift w Wiedniu był dość zaawansowany, a Austriacy byli w stanie dokonać skutecznych aresztowań dzięki informacjom przekazanym przez amerykańskie organy ścigania. Chcieli zabić niezliczoną liczbę ludzi, w tym wielu Amerykanów, skutecznie się do tego przygotowywali, mówił David Cohen, dodając, że jest dumny z pracy i ustaleń swojej agencji. Taylor Swift właśnie zakończyła serię koncertów na londyńskim stadionie Wembley i europejską część swojej trasy. 7 sierpnia austriackie władze ogłosiły, że udaremniły atak terrorystyczny zaplanowany na co najmniej jeden z koncertów w Wiedniu. Trzech nastolatków zostało zatrzymanych w związku ze śledztwem i podejrzewa się ich o planowanie zamachu samobójczego. Śledczy znaleźli zapas chemikaliów, ładunków wybuchowych i detonatorów. Powód odwołania koncertów napełnił mnie nowym poczuciem strachu i ogromnym poczuciem winy, ponieważ tak wiele osób planowało przyjść na te występy, ale byłam też bardzo wdzięczna władzom, ponieważ dzięki nim opłakiwaliśmy koncerty, a nie ludzkie życie, napisała Swift w z początku tego miesiąca. Jesienią czeka piosenkarkę seria koncertów w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W trójkowym studiu koncertowym odbył się wieczorem przedpremierowy odsłuch nowej płyty Nicka Cave'a i And the Bad Seeds. Krążek zatytułowany Wild God dziś trafi do sklepów. O wrażenia pytaliśmy słuchaczy, którzy byli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Myślałam, że będę się może bardziej krępować, stresować w otoczeniu ludzi, ale w ogóle to nie przeszkadzało. Fajnie, że było ciemno, można było się wsłuchać. Sama świadomość słuchania w takich warunkach, takiej płyty, jest naprawdę wydarzeniem magicznym. I ja bardzo, bardzo długo będę wspominał takie fajne wydarzenie. Oby takich jak najwięcej. Przedpremierowe odsłuchy odbyły się na całym świecie. Trójkowe studio koncertowe było jedynym takim miejscem w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Znów będzie dziś gorąco, wręcz upalnie, ale w części Polski na niebie pojawi się więcej chmur niż wczoraj. Od Warmii i Pomorza przez zachodnią Wielkopolskę i ziemię lubuską po zachodnią część Dolnego Śląska zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Po południu mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie jednak małe i umiarkowane, a na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie tradycyjnie nad samym morzem, konkretnie na Pomorzu Zachodnim, w strefie brzegowej od 21 do 24 stopni. Wiatr na ogół będzie słaby, południowo-wschodni, ale podczas burz możliwe porywy wiatru do około 70 km na godzinę, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali i przewiduje się, że będzie się na tym poziomie utrzymywać. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Piątek, ostatni taki w te wakacje, ale zaczniemy dziś od krótkiego apelu związanego z jednym z tematów wczorajszej, czwartkowej porannej audycji. Rozmawialiśmy o polskich strażakach i zadzwonił do nas strażak ochotnik. Na temat bezpieczeństwa strażaków, tego jak rodziny się martwią, szczególnie chodzi o strażaków ochotników, którzy no niestety muszą też dojechać do tej remizy. I w momencie jak ja już dostaję alarm, cała rodzina drży, czy ja bezpiecznie dojadę. Dlatego też taki apel do władz polskich, żeby w końcu umożliwiły strażakom ochotnikom bezpiecznie dotrzeć, żeby inni kierowcy widzieli, że my jedziemy na wezwanie, żeby komuś pomagać, żeby ci inni kierowcy widzieli, że my musimy szybko dojechać do tej remizy. Tak więc taki apel, żeby w końcu któryś rząd zrobił coś z tym problemem, bo to jest ciągle problem niestety. Sprawa jest ważna, głos strażaka wybrzmiał, mam nadzieję, głośno, ale teraz też można zrobić głośniej. Brian Adams, Summer of 69, na początek naszego spotkania. Jak miło pomyśleć dziś o poranku, że to już piątek, prawda? No a przynajmniej zazwyczaj te myśli krążą o tej porze, w tym dniu tygodnia, wokół spraw absolutnie pozytywnych, ale nie wiem, czy na pewno jest tak dziś. Czy to jest tak samo radosny piątek jak zawsze? Proszę dać znać. 2273 to nasz numer telefonu, a skąd moje zwątpienie? No bo w końcu to ostatni piątek wakacji, przed nami de facto ostatnie 2 dni wakacji. Nieco ponad, a jeśli zaokrąglimy, no to po prostu 48 godzin do końca wakacji. Choć te 48 godzin wcale nie musi oznaczać, że to mało. Początek roku szkolnego został przesunięty na 2 września. Szczęśliwie się złożyło. Co oznacza, że przed nami weekend? 48 godzin z powodzeniem można budować dom rekreacji indywidualnej, na przykład na rodzinę, ogrody działkowe, czy po prostu na działkę prywatną. Proszę, można wybudować dom. Może nie duży, ale da się w 48 godzin przy obecnej współczesnej technologii. I wiele innych rzeczy można zrobić w 48 godzin. Jakich? To sprawdzimy w porannej audycji. Tak by zainspirować Państwa do tego, że ten weekend przed nami może być jeszcze absolutnie pozytywny. Kolejna inspirująca rzecz pojawi się także w porannej audycji dziś. Będziemy mówić o być może nietypowych sukcesach Polaków. Robiłem sobie takie cele, że chcę tego pokonać, tego, tego, tego i później to wchodziło na arenę ogólnopolską, że chcę pokonać tego, jakiegoś mistrza i nie wiem, zajmować jakieś miejsca. A zakończyło się sukcesami na arenie międzynarodowej, ale na razie sprawa niech pozostanie tajemnicza. Natomiast jeśli Państwo mają gdzieś w głowie od razu pomysły na to, by pochwalić rodaków za sukcesy, być może nietypowe, być może często nie pojawiające się w polskich mediach, to absolutnie do tego też zapraszamy i tu znów 2273 jest numerem obowiązującym, ale także można do nas zgłaszać się mailowo. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Będziemy dziś mówić o pożarach w Chorwacji, no bo spraw poważnych oczywiście nie może o poranku zabraknąć. Michał Nogaś i cykl o książkach to pod koniec naszego porannego spotkania, a w punkcie, w którym pojawia się rozmowa, czyli kilkanaście minut po godzinie 8, dziś rozmowa z człowiekiem, który zawodowo zajmuje się profilowaniem psychologicznym przestępców, także tych najpoważniejszych. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego właśnie o tym zawodzie. To i mam nadzieję także więcej dla Państwa w porannej audycji, która do godziny 9 potrwa w Trójce. Rzecz jasna. Daria Zawiałów teraz, Kundel Bury. Mamy 13 minut po 6. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior. I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Parents separated. Got sent to therapy. Hey, hey, hey. God, I hope we make it. 'Cause that's not my tendency. Oh, I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. Take me out your phone. You could leave it alone and never look on back. You could dance all night. Kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. You could walk on home. Take me out your phone. You could leave it alone and never look on back. You could dance all night. Kick me out your life. Find a brand new guy and just forget what we had. But hey, mamy 20 minut po szóstej, to poranna audycja Zapraszamy do Trójki, którą realizuje Olga Szućko. Telefony od Państwa odbiera Ola Dobieszewska, a wydaje tę audycję Kuba Witkowski. Przegląd prasy. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych w poprzednim roku, co oznacza, w skrócie mówiąc, duże straty finansowe dla partii Jarosława Kaczyńskiego. Decyzja oczywiście wywołała lawinę komentarzy. Te pierwsze wypowiadane czy pisane na gorąco zebrała Interia. Ja te komentarze bez dodatkowego już komentowania przedstawię. Słuszna decyzja PKW. Realizujesz kampanię wyborczą na sterydach, doładowujesz partyjną kasę publicznymi pieniędzmi, wykorzystujesz państwo do sponsoringu politycznego. To wszystko oznacza, że działasz nielegalnie, ocenił wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W podobnym tonie wypowiedział się poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Słuszna decyzja PKW. PiS powinien być ukarany za wykorzystanie publicznych pieniędzy w kampanii. Równość wobec prawa i zasady fair play obowiązują wszystkich, napisał europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Teraz prokuratura, sądy i więzienia. Złodziejstwo musi zostać ukarane. Ale głos w sprawie zabrali nie tylko przedstawiciele rządzącej koalicji, także wypowiadali się wczoraj rzecz jasna politycy PiSu. Były premier Mateusz Morawiecki określił decyzję PKW mianem haniebne, a konkretnie jego słowa brzmią tak. Decyzja PKW w sprawie sprawozdania finansowego PiS jest haniebna, wpisuje się w rozgrywkę polityczną obecnej władzy, której celem jest zemsta i marginalizacja opozycji. Chodzi rzecz jasna o przyszłoroczne wybory prezydenckie. Była premier Beata Szydło oceniła z kolei, że PKW swoją obudowaną medialnymi przeciekami decyzją pokazała, że wpisuje się w działania kliki Tuska mające na celu całkowite zawłaszczenie polskiego państwa. No i może jeszcze jeden głos posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwki. Ta decyzja jest oparta nie o przesłanki merytoryczne, ale polityczne. Polityczni nominaci koalicji 13 grudnia wykonali zlecenie Tuska. To kompromituje gremium. I to są komentarze z wczoraj, ale już przecież wiemy, że sprawa będzie miała swoje następstwa, także w Sądzie Najwyższym. Czekamy także na te kolejne decyzje i rozstrzygnięcia. Komentarze na pewno w Trójce będą się pojawiać. Ale teraz pojawi się temat absolutnie pozytywny. Igrzyska paralimpijskie rozpoczęły się ceremonią otwarcia w środę, a już wczoraj pierwszy medal wskoczył na konto reprezentacji Polski i to medal złoty już pierwszego dnia rywalizacji, czyli szybciej niż w przypadku igrzysk olimpijskich, bo tam drugiego dnia Klaudia Zwolińska stanęła na drugim stopniu podium. No więc niech to będzie dobry znak w tym kontekście sportowym, w kontekście rywalizacji o medale. Kamil Otowski, pływak, zwyciężył w rywalizacji na 100 metrów stylem grzbietowym w kategorii S1. Choć zwyciężył, to mało powiedziane, zdominował wyścig i wygrał z wielką przewagą nad rywalami. Sukces Kamila Otowskiego skomentował prezydent Andrzej Duda, cytowany przez różne portale, napisał tak. Kamil Otowski zdobył dziś złoty medal na 100 metrów stylem grzbietowym na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Polski worek z medalami rozwiązany. Brawo, gratulacje, dziękujemy, trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. To słowa pana prezydenta. No, pod nimi pewnie wielu z nas mogłoby się podpisać, zwłaszcza pod tymi otrzymaniu kciuków za kolejne sukcesy. A ja sprawdziłem też i wyjaśniam, czym jest dokładnie ta klasa S1. Otóż zawodnicy w tej klasie mają znaczne ograniczenie siły mięśniowej w kończynach górnych i dolnych. Niektórzy zawodnicy mają również ograniczoną kontrolę mięśni tułowia. Może to być spowodowane przez uszkodzenie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym lub znaczne porażenie mózgowe. Zawodnicy w tej klasie zazwyczaj korzystają z wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. A mimo to Kamil Otowski przepłynął urzeczone 100 metrów stylem grzbietowym w 2 minuty i 17 sekund, co oceniając na przykładzie mówiącego te słowa, nie jest wcale takie łatwe. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown, and in your way, in this blue shade. Why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't upgrade myself again. I should just be my own best friend. I put myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone, and in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. I could say no regrets and no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above a blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. The sun goes down, he takes me, but I am grown. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Najlepsze. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Lato z Radiem 2024. Trwa wspólna trasa koncertowa Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Odwiedzamy kolejne miasta Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 31 sierpnia, Grudziądz. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Partnerem Lata z Radiem jest największy mecenas sportu i kultury. Totalizator sportowy. Właściciel marki Lotto. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Mamy 29 minut po 6. Ale umówmy się, jakby ktoś z nas był zapytany o to, która godzina i spojrzał na zegarek o tej porze, to powiedziałby 6:30 po prostu. Zaglądamy więc do prognozy pogody, która swoją drogą zdradza dziś niejako i zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Naszą chęć przedłużenia wakacji, absolutnie podświadomą, bo męczymy się pewnie trochę myślami z tym, że wakacje się kończą, więc koledzy dziennikarze z Polskiej Agencji Prasowej dzisiejszą naszą pogodową depeszę zatytułowali prognoza pogody na 30 i 32 sierpnia. Także walczymy, no różnymi sposobami. Można zaginać rzeczywistość, a może to jest rozwiązanie? 32, 33 dzień sierpnia? No jeśli Państwu się takie rozwiązanie podoba, no to zapraszam do kontaktu. Kto by obchodził imieniny na przykład 32 sierpnia w kalendarzu? Można się zgłaszać po prostu, ewentualnie napiszemy petycję. Dobrze, teraz już o tej pogodzie na dziś, na razie, bo znów będzie dziś dzień upalny. Chociaż w zachodniej części Polski na niebie pojawi się więcej chmur niż wczoraj, tak od Warmii i Pomorza przez zachód Wielkopolski, przez ziemię lubuską, po zachodnią część Dolnego Śląska mogą występować przelotne opady deszczu i burze, ale to po południu, tam zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju raczej bezchmurnie, no a na termometrach zobaczymy dziś na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza, choć prawda, tam gdzie chmur nie będzie, te 31 stopni może być odczuwalne jako całkiem sporo więcej. Chłodniej tradycyjnie na Pomorzu, w tym przypadku na Pomorzu Zachodnim, w linii brzegowej od 21 do 24 stopni. Wiatr na ogół słaby, choć w czasie burz porywisty ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie się na tym poziomie utrzymywać. A jeśli chodzi o ten 32 dzień sierpnia, choć tak naprawdę o 31, to w sobotę większa część kraju niż dziś będzie pod chmurami i też w sobotę będzie więcej miejsc z temperaturą poniżej 30 stopni. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 29 minut pozostało do 7. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? without you I had spoken. I could waste a thousand years wrapped in sorrow words I'm talking. Come inside and catch my tears. You've been talking about, believe me, if it's true you do not know. Gwiazdy układają się korzystnie dla audycji, bo ten klasyk Culture Club absolutnie pasuje do słów, które pojawią się na antenie za chwilę. A jakie to będą słowa? Będą to słowa słuchaczki. Odpowiedź na moje pytanie, czy ten ostatni wakacyjny piątek różni się od innych? Okazuje się, że tak. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja mam taki nietypowy dzień, ale mojego kolegi. Pracuje w hurtowni materiałów piśmienniczych i ten piątek jest dla niego tragiczny, bo zamyka wszystkie sprawy i nie chce się ze mną umówić na randkę. Ale jak to? Piątek, ostatni wakacji, jest ważnym dniem w hurtowni materiałów piśmienniczych czy papierniczych? Nie, nie, nie. To absolutnie... To nie może być wymówka. Ja proszę Państwa o wsparcie dla naszej słuchaczki. Namówmy tego kolegę, żeby jednak sprawy załatwił dzisiaj szybko. No chyba, że on naprawdę tylko szukał wymówki. Mam zalane smutkiem. Samotność jest jak deszcz. Nie ma mnie bez ciebie i ciebie też. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie. Tak, ja chcę być wyżej, trochę wyżej, nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, poczuć nadzieję tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej, chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej, aż miłość przyjdzie jak głodny kot. A mogłem mieć góry, odrobinę więcej, trochę pokory. Naszą miłość mogłem być dalej, Zamiast tańczyć teraz w głupiej zabawie, tak. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Ja chcę być wyżej, trochę wyżej. Nie znaczy więcej, a pewnie się czuć. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Poczuć nadzieję, tak w pełni, nie w pół. Ja chcę być wyżej, lekko wyżej. Chcę iść do góry, nie w żaden bok. Ja chcę być wyżej, unieść się wyżej. Aż miłość przyjdzie, jak głodny kot. Dzień dobry, czy tu można się chwalić? O, założę, że tak. Trójka chce się pochwalić, bo jest czym. Wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przedpremierowo można było wysłuchać najnowszej płyty Nicka Cave'a i The Bad Seeds. Wild God wybrzmiał, wszystkie miejsca w muzycznym studiu Trójki były zajęte, wszyscy w skupieniu słuchali przedpremierowo tego nowego materiału. Ja mówię, że podobno było wyjątkowo i klimatycznie, tak jak powinno być przy muzyce Nicka Cave'a, i to słowo podobno kluczowe, bo niestety sam nie mogłem wczoraj wieczorem pojawić się przy Myśliwieckiej. Niestety, obowiązki, ale znam już relacje uczestników wydarzenia. Dlatego wiem, że było wyjątkowo i klimatycznie. Ale niech i państwo tych relacji wysłuchają. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobała atmosfera całego wydarzenia. Pierwszy raz miałam możliwość uczestniczenia w takim oficjalnym, przedpremierowym posłuchaniu albumu i muszę powiedzieć, że dla mnie to było ogromne przeżycie i taka jedność w tym wszystkim. Dodatkowo sama płyta, ja jej nie miałam okazji przesłuchać wcześniej, słuchałam jej dopiero teraz ze wszystkimi. Ta płyta faktycznie ma dużo światła w sobie. Na pewno słuchałbym tej płyty raczej nocą. Trzeba przetrawić ten materiał. Nie są to łatwe rzeczy, ale jest to ciekawe i faktycznie chyba, tak jak to powiedział też Pytmec, proper album, to coś w tym jest, ale trzeba się zastanowić. No. Tak jak spodziewałem się, że Nick Cave po prostu pokaże to, co w jego muzyce dla mnie jest najważniejsze. Głębia, otwartość i różne style muzyczne mieszane w tej jego poezji. Naprawdę jestem w 100% usatysfakcjonowany. Bardzo szybko to minęło, o dziwo. Myślałam, że będzie dłużej lub będzie tak, nie wiem, że będę się może bardziej krępować, stresować w otoczeniu ludzi, ale w ogóle to nie przeszkadzało. Fajnie, że było ciemno, można było się wsłuchać. Ja też starałam się nie zerkać na telefon, tylko naprawdę spędzić ten czas słuchając płytę i zapamiętać te pierwsze wrażenia, które miałam. Na pierwsze przesłuchanie płyta jest fenomenalna. Wprawne ucho wyłapało tu na pewno głosy naszej trójkowej Gosi Jakubowskiej czy Kuby Karasia z The Dumplings, z duetu Karaś-Rogucki. Zapewne wszyscy uczestnicy tego wczorajszego wydarzenia szczególnie wsłuchiwali się w utwory do tej pory niepublikowane, te, które nie pojawiały się w przestrzeni jako single, no ale nie wypada chyba w tym punkcie nie zaprezentować po raz kolejny tego singla, który na liście przebojów pierwsza trójka zajmuje pierwsze miejsce i podejrzewam też sporo głosów w tym tygodniu zdobył. Głosowanie dziś do południa trwa na najnowsze notowanie listy przebojów pierwsza trójka. No a tam na pierwszym miejscu już oddaje mu głos Nick Cave, Long Dark Night. I was long inside a dream. I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do.

10 minut pozostało do godziny 7, tu audycja poranna, zapraszamy do Trójki. Z Państwa udziałem, no jedna ze słuchaczek z problemem, kolega w pracy przed ostatnim weekendem wakacji, nie chce umówić się na randkę. Chciałem wesprzeć tą panią, co przed chwilą dzwoniła z powodu tego, że się nie chce umówić z nią facet z hurtowni ołówków czy tam piśmin. Niech on się zastanowi. Ta pani miała taki tembr głosu jak Amanda Lee. W końcu znajdą się inni. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. To teraz może o sukcesach opowiemy. Jednak, choć piłki nie kopią własnymi nogami, są jak Robert Lewandowski czy Wojciech Szczęsny. Mowa o uczniach podstawówki numer 203 z Warszawy. To są arcymistrzowie futbolu, tyle że stołowego. W tym roku aż 6 uczniów z tej szkoły pojechało na Mistrzostwa Świata w tak zwanych piłkarzykach. Początkowo planowali tylko podpatrywać mistrzów, a tak się złożyło, że przywieźli medale. Nie jeden, medale. I stwierdza z nieskrywaną dumą i chwali się tymi sukcesami Agata Oprychał-Jankowska, prezeska Szkolnego Klubu Sportowego i mama jednej z zawodniczek. Trzeba by było sięgnąć do 2011 roku i do pomysłu pana Wiesława Słotwińskiego, naszego pana od muzyki i od techniki, którego niestety dzisiaj z nami nie ma. I on pierwszy stół do szkoły, do piłkarzyków, taki nieprofesjonalny, i zauważył, że dzieciaki bardzo chętnie grają. Na przerwach nie ma problemu z telefonami komórkowymi, tylko ustawia się kolejka do piłkarzyków. No i chyba to był taki sygnał, żeby kontynuować ten pomysł. Ci pierwsi uczniowie, którzy zaczęli grać w piłkarzyki, no to oni byli taką dla mnie motywacją, że oho, jakiegoś dnia chcę być od nich lepszy. Piotr Leszczyński, wicemistrz świata do lat 16 w singlach oraz brązowy medalista w konkurencji Junior Double z Filipem Tokajem. Robiłem sobie takie cele, że chcę tego pokonać, tego i później to wchodziło na arenę ogólnopolską, że chcę pokonać tego, jakiegoś mistrza i nie wiem, zajmować jakieś miejsca. Ja najczęściej w szkole zostaję po lekcjach i gram. Zuzia Sokołowska, mistrzyni świata juniorów do 19 roku życia w singlach. Teraz niedługo będę miała stół w domu, więc będzie też łatwiej. No i tak zawsze miesiąc przed zawodami to raczej staramy się codziennie, a tak normalnie no to tak z 3 razy na pewno po kilka godzin. Dzieci nie miały wakacji, tylko codziennie przychodziły do szkoły grać po 4 godziny w piłkarzyki. Taka właśnie jest cena sukcesu. Każde jakby ciało może się dopasować do gry, po prostu jak ktoś jest niski, to może grać na podejście, jak ktoś ma mniej siły, no to musi po prostu nad tym trochę popracować. Blanka Jankowska, brązowa medalistka w deblu poniżej 19 roku życia z Zuzią Sokołowską. Myślę, że to jest sport taki, który każdy może tak naprawdę uprawiać. Mi się wydaje, że ten najwyższy level już jak jest, to jakby wszyscy mają bardzo podobne umiejętności, czyli wszystko już jakby jest, strzały, podania, to jest wszystko jakby umiemy i wyróżnia tak naprawdę ich dobra psychika i dobra głowa, czyli kto jak potrafi zadecydować w danym momencie, jak zagrać. I to jakby wyróżnia. No myślę, że nerwy są najczęstsze. Filip Tokaj, brązowy medalista w konkurencji Junior Double z Piotrem Leszczyńskim. Niektórzy sobie nie potrafią poradzić z presją podczas trudnych sytuacji w tym w meczach. Jak grałam ćwierćfinały, półfinały i finały singla, to no to wszystko były gry po jakąś godzinę. Więc trzeba było bardzo, psychika musiała być mocna. Jeszcze no zawsze tam osoby, co oglądają ten mecz, mogą trochę dopiec. Oczywiście kibice przeciwników. Więc no, trzeba mieć mocną psychikę bardzo. A jak piłkarzyki mogą wpłynąć na kształtowanie się charakteru? Myślę, że na pewno łatwiej mi jest przegrywać i po prostu bardziej się do tego przyzwyczaiłam, że to nie jest taka już okropna rzecz, że po prostu na przykład jak się straci punkta, to że to nie jest koniec i że można się jeszcze odbudować i po prostu można jeszcze to wygrać. Tak samo właśnie w życiu, że nawet jak coś się złego stanie, to można jeszcze to nadrobić po prostu i żeby wszystko wyszło na dobre. Jestem pod dużym wrażeniem, kiedy obserwuję dzieciaki, patrząc na ich relacje w grupie, to jak oni do siebie się odnoszą, jak się wspierają nawzajem, jak mówią, co powinieneś zmienić, co podciągnąć, albo zwróć uwagę na to. Wspierają się też w relacjach, no też koleżeńskich. Jest dużo radości, dużo śmiechu razem i przy jeździe na jakieś tam turnieje, no to dobrze się też bawimy po prostu. Zabawa też jest ważna. Tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska, bo tak, staramy się w Trójce mówić także o tych nietypowych sukcesach, ale niewątpliwych sukcesach. Więc jeśli Państwu przychodzą do głowy teraz sukcesy rodaków, albo nawet swoje, czemu nie? Sukcesy, o których media zwykle nie mówią, bo może trudno przebić się z nimi na afisze, to proszę teraz, jest moment, by te sukcesy przedstawiać. Dwie dwójki i siedem trójek. Now I'm giving up on the old times, giving up on a good life, just say what we see. Zapraszamy